สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการนาทีผวาหลอมวงเล่าเรื่องผีทุกคนเชื่อไหมคะว่าเมื่อคนเราตายไปแล้วเขาจะวนเวียนอยู่ในสถานที่สุดท้ายที่เขาอยู่ก่อนตายถ้าอย่างนั้นที่เขาบอกกันว่าทุกที่ก็เคยมีคนตายทั้งนั้นมันก็คงจะซ้อนทับและแออัดกันน่าดูแต่ก็นั่นแหละค่ะเรื่องแบบนี้คงไม่มีใครที่จะให้คำตอบเราได้กระจ่างชัดเพราะในแต่ละเหตุการณ์ก็มีเหตุผลมีสาเหตุที่แตกต่างกันไปแต่พี่นานาเชื่ออยู่อย่างนึงว่าคนเราจะเจอผีหรือวิญญาณได้น่าจะเกิดจากคลื่นความถี่ที่ตรงกันหรือสิ่งที่มีพลังงานมากๆต้องการจะสื่อสารกับเราซึ่งเรื่องที่พี่นานาจะนำมาเล่าในคลิปนี้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งเธอได้ไปเจอประสบการณ์หลอนต่างแดนเจอเรื่องแปลกๆที่ชวนขนลุกแทบทุกคืนแถมเพื่อนบ้านก็ยิ่งแปลกไปอีกทำให้เธอต้องค้นหาความจริงว่าไอ้สิ่งที่เธอต้องเผชิญอยู่ทุกคืนมันคืออะไรเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังป้าจูลี่พร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อไม่นานมานี้เราได้มีโอกาสเดินทางไปทำธุระที่ประเทศหนึ่งระยะสั้นๆและได้รับความช่วยเหลือเรื่องที่พักอาศัยจากเพื่อนสนิทของพ่อซึ่งเปิดร้านอาหารไทยอยู่ในเมืองนี้ขอแทนชื่อเพื่อนพ่อว่าแม่นำแม่นำเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาจากภาคเหนือของประเทศไทยสู้ดิ้นรนอยู่ต่างแดนจนกระทั่งสามารถเปิดร้านอาหารไทยและมีชื่อเสียงติด1ใน5ของการทำรีวิวร้านอาหารไทยในเมืองนี้เมื่อเราเดินทางมาถึงเมืองเล็กๆอยู่ท่ามกลางเกาะที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ทางทะเลเมืองที่เงียบไม่มีอะไรหวือหวาหากคนไทยอยากฝึกภาษาเมืองนี้ช่วยคุณได้เพราะคนไทยน้อยมากซึ่งจะทำให้คุณได้ใช้ภาษาอังกฤษไปโดยปริยายแม่นำมีบ้านสองหลังอยู่ห่างจากร้านอาหารไม่ไกลนักหลังร้านอาหารมีภูเขาชื่อดังของเมืองที่ผู้คนมักใช้เป็นที่ปีนเขาหรือออกกำลังกายเพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิวเมื่อเราไปถึงแม่นำได้ให้กุญแจบ้านเรามาหนึ่งหลังพร้อมบอกให้เราอยู่ที่นี่และหากมาครั้งต่อไปก็ถือซะว่าบ้านหลังนี้เป็นสิทธิ์ของเราโดยจ่ายแค่ค่าน้ำค่าไฟอย่างเดียวก็พอขอเล่าลักษณะบ้านบ้านหลังไม่ใหญ่ชั้นเดียวยกพื้นส่วนชั้นล่างมีไม้ระแนงตีรอบบ้าน3ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัวซึ่งปกติปล่อยไว้ให้คนเช่าและที่สำคัญรอบบ้านไม่มีรั้วใดๆเลยแต่กลับมีบันไดให้ขึ้นบ้านอยู่นอกตัวบ้านนี่สิแม่นำบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยกฎหมายที่นี่เขาแรงสภาพภายนอกดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ภายในสะอาดใช้ได้เลยอย่างที่บอกว่ารอบบ้านไม่มีรั้วจอดรถริมถนนก็เดินผ่านสนามหญ้ารกๆถึงบันไดบ้านได้เลยเมื่อเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วแม่นำได้ให้กุญแจเราอีกดอกคือกุญแจจักรยานเอาไว้สำหรับปั่นจากบ้านไปที่ร้านหรือไปหาแม่นำที่บ้านห่างออกไปอีกบล็อกจากนั้นแม่นำจึงเดินทางกลับทิ้งไว้แต่เพียงความอ้างว้างที่เราต้องเผชิญในต่างถิ่นเราน้ำตาคลอเบ้าเล็กน้อยเพราะรู้สึกเหมือนตัวคนเดียวทั้งที่มาแค่ไม่กี่วันก็กลับแต่นึกภาพในอนาคตที่จะต้องมาอยู่ที่นี่และอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวก็คงเหงาไม่ใช่น้อยเราจึงตัดสินใจขจัดความเหงานี้ออกไปด้วยการออกไปปั่นจักรยานถ่ายรูปจนตะวันใกล้ตกดินแล้วกลับเข้าบ้านวิ่งขึ้นบันไดเตรียมหากุญแจเปิดลูกบิดเข้าห้องเอ๊ะถุงอะไรแขวนที่ประตูรีบเปิดถุงดูข้างในเป็นขนมปังชิ้นโตกับไก่ทอดแม่นำต้องเอามาให้แน่ๆว่าแล้วเราก็รีบคว้าเข้าบ้านอาบน้ำกินแล้วก็เข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้นเราตื่นแต่เช้าเนื่องจากผิดที่นอนไม่ค่อยหลับเราจึงเดินออกมาเปิดประตูหน้าบ้านเพื่อรับลมและก็เจอเข้ากับถุงใบหนึ่งที่แขวนไว้ที่ลูกบิดประตูด้านนอกเมื่อเปิดดูก็พบกับไข่ต้มแอปเปิ้ลและนมขวดเล็กเรารีบคว้าถุงเข้ามาแล้วพิจารณาว่าเป็นของใคร แต่แว็บแรกที่นึกออกเลยคือแม่นำเมื่อทำธุระส่วนตัวและกินอาหารเช้าแบบเฮลตี้เสร็จแล้วเราจึงเริ่มเดินสำรวจรอบบ้านหญ้าหน้าบ้านค่อนข้างขึ้นรกเราจึงเข้าครัวไปหามีดมาฟันให้หญ้าสั้นลงและด้วยความที่รองเท้าเราเปื้อนดินเราจึงตัดสินใจถอดรองเท้าไว้ที่บันไดแล้วเดินเท้าเปล่าขึ้นบ้านจนเรานึกขึ้นมาได้ว่าเราถอดรองเท้าไว้ข้างล่างจึงชะโงกออกมาดูก็เห็นรองเท้าวางอยู่ที่บันไดแต่ระหว่างทางของบันไดกลับมีรอยดินเป็นก้อนตามขั้นบันไดตั้งแต่ที่ถอดรองเท้ามาสุดที่หน้าประตูนั้นทำให้เราแปลกใจว่ารอยดินเหล่านี้มาได้ยังไงในเมื่อเราถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่าขึ้นมาและเท้าก็ไม่ได้มีคราบดินเยอะขนาดนี้ด้วยแต่เราก็พยายามคิดในแง่บวกนี่เรามาต่างถิ่นไม่อยากเจออะไรทั้งสิ้นเราจึงจัดการทำความสะอาดขั้นบันไดและรีบปั่นจักรยานออกไปหาแม่นำทันทีในทุกๆวันระหว่างวันเราจะไปอยู่ที่ร้านแม่นำและกลับเข้าบ้านอีกทีตอนประมาณ4 ทุ่มของทุกวันเราได้จอดจักรยานและล็อกโซ่ไว้กับราวบันไดหน้าบ้านเตรียมขึ้นบันไดทันใดนั้นไฟสีส้มในห้องนอนของบ้านข้างๆก็เปิดพรึบหน้าต่างที่เป็นกระจกทำให้เรามองเห็นข้างในได้ค่อนข้างชัดเจนปรากฏเงาของบุคคลหนึ่งยืนนิ่งโผล่ลำตัวมาแค่ข้างเดียวและมองมาทางเราทำให้เราต้องหยุดนิ่งชะงักไปเช่นกันแต่พอเราจ้องมองเข้าไปนานๆเงานั้นก็เดินกลับหลังหันและไฟก็ดับลงทันทีตอนนั้นเราคิดแค่ว่าเขาคงมาดูเพราะว่าเราเป็นคนแปลกหน้าละมั้งในเช้าของอีกวันยังคงมีถุงอาหารแขวนไว้ที่ลูกบิดประตูบ้านซึ่งอาหารก็ดูสดสะอาดและมีรสชาติดีถามว่าเรากินไหมกินค่ะเพราะเคยกินในครั้งแรกแล้วไม่เป็นอะไรท้องไม่เสียและก็ยังคงคิดอยู่เสมอว่าแม่นำเป็นคนเอามาแขวนไว้ให้ในตอนเช้าเราจะมีเวลาว่างก่อนไปร้านวันนี้เราตัดสินใจเดินสำรวจรอบบ้านข้างบ้านซ้ายขวาเป็นบ้านลักษณะเดียวกันไม่มีรั้วกั้นบริเวณเราเดินลัดสนามหญ้าไปทางบ้านขวามือที่เปิดไฟเมื่อคืนเพราะอยากพิสูจน์ว่าบ้านหลังนั้นมีคนอยู่จริงไหมปรากฏว่ามีหนังสือพิมพ์วางอยู่หน้าบ้านนั่นหมายความว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่แน่นอนส่วนบ้านทางซ้ายไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเราตัดสินใจเดินไปบ้านที่เปิดไฟเมื่อคืนด้วยหวังว่าจะผูกมิตรและไม่อยากให้เขามาแอบดูเราอีกเรากดกริ่งไม่นานก็มีผู้หญิงร่างท้วมคนหนึ่งเดินออกมาแง้มประตูด้วยสีหน้าเรียบเฉยเรากล่าวแนะนำตัวเองว่ามาจากไหนและจะขอฝากเนื้อฝากตัวหากมีเหตุฉุกเฉินจะได้ขอความช่วยเหลือกันได้ผู้หญิงคนนี้กล่าวสั้นๆว่าชื่อจูลี่ขอแทนว่าป้าจูลี่เพราะว่าดูจากภายนอกแล้วอายุก็น่าจะเยอะอยู่ป้าจูลี่ไม่ได้พูดคุยอะไรกับเรามากมายคือไม่รู้ว่าเพราะวัฒนธรรมหรือฟังเราไม่รู้เรื่องเมื่อแยกย้ายเราจึงเดินทางไปร้านและกลับเข้าบ้านในเวลาเดิมในคืนนี้ป้าจูลี่ก็ยังคงเปิดไฟในเวลาที่เราจอดจักรยานเราทำเป็นก้มหน้าแต่ก็แอบชำเลืองมองด้วยหางตาไปยังหน้าต่างบ้านป้าจูลี่พลางคิดในใจว่าป้าแกก็เป็นคนนี่เราจะกลัวทำไมล่ะเราจึงเงยหน้าและโบกมือทักทายป้าจูลี่เดินกลับหันหลังแล้วปิดไฟในห้องทันทีเอ้าป้าเขาต้องการอะไรจากเราเนี่ยเราส่ายหัวเล็กน้อยกับความเผือกหรือสอดรู้สอดเห็นของป้านี่เราต้องมาเจอกับป้าแบบนี้ทุกคืนเลยหรือเนี่ยคืนนี้เป็นคืนแรกที่เราสวดมนต์แผ่เมตตาและนั่งสมาธิระหว่างที่นั่งสมาธิก็มีเสียงหึกหึกเราลืมตาขึ้นทันทีกวาดสายตามองรอบห้องนอนและพยายามนึกถึงน้องถึงแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าเสียงที่ได้ยินคืออะไรแต่ตอนนั้นที่พึ่งเดียวที่นึกถึงได้คือน้องและอีกอย่างถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าน้องจะสามารถเดินทางข้ามประเทศมาได้หรือไม่แต่ก็ขอเรียกให้รู้สึกอุ่นใจไว้ก่อนดีกว่าเราเรียกน้องให้มาอยู่ด้วยและยกมือไหว้เจ้าที่เจ้าทางตามแบบฉบับคนไทยไม่ทันไรเราก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงกรองแกรงเสียงเหมือนโลหะกระทบกันตอนนั้นคิดอย่างเดียวคือต้องมีคนแอบเข้าบ้านเรารีบหยิบโทรศัพท์มือถือส่องไฟไปที่ประตูห้องนอนเ พื่อเช็คว่าเราลงกลอนเรียบร้อยจากนั้นเตรียมกดเบอร์ฉุกเฉินความกลัวผีในขณะนั้นไม่มีอยู่ในหัวเลยกลัวตายมากกว่าแต่แล้วเสียงก็เงียบหายไปไม่มีอะไรดังขึ้นมาอีกซึ่งหากเป็นขโมยจริงป่านนี้พวกมันต้องบุกมาถึงห้องเราแล้วเราจึงโล่งใจคิดว่าอาจเป็นเสียงแมวหรือเราอาจจะหูฝาดไปเองผ่านพ้นไปแล้ว2คืนกับการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เพียงคนเดียวเรายังคงได้กินอาหารเช้าที่แขวนไว้ที่ประตูและไม่เคยถามแม่นำเลยว่าใช่ของแม่นำหรือเปล่าเอาเป็นว่ามีของอร่อยประทังชีวิตในทุกเช้านั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจึงไม่อยากถามเซาซีเมื่อถึงเวลาก่อนเข้านอนเราตั้งจิตอธิษฐานขอเทวดาคุ้มครองและเริ่มสวดมนต์ท่านใดนั้นเสียงฮึกฮึกแล้วตามด้วยเสียงกร้องแกร้งเราลืมตากระเด้งตัวดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงทันทีความรู้สึกมันสัมผัสได้เองวันนี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกติเป็นไปไม่ได้ว่าจะมีเสียงแบบเดิมเกิดขึ้นซ้ำกันนอกจากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยกระทำสิ่งนั้นๆและกลับมาทำซ้ำๆในเวลาเดิมเราเริ่มตัวสั่นเพราะเสียงโลหะที่กระทบกันยังคงดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับเรียกร้องความสนใจให้เราต้องออกไปดูแล้วเราออกไปไหมคะไม่ค่ะใครจะกล้าออกไปคือเราไม่รู้ว่าถ้าออกไปแล้วจะต้องเจอกับอะไรถ้าเราพูดไทยเขาจะฟังรู้เรื่องไหมแต่ถ้าจะให้เราพูดอังกฤษเขาคงฟังเราไม่รู้เรื่องดังนั้นเราจึงเรียกน้องมาอยู่เป็นเพื่อนและฝากน้องไปบอกสิ่งที่อยู่ข้างนอกด้วยว่าอย่ารบกวนกันเลยเรากลัวไม่ทันขาดคำเสียงก็เงียบไปแอบคิดในใจสงสัยโดนน้องเราเล่นซะแล้วว่าแล้วก็คลุมโปงนอนต่อจนถึงเช้าเช้าวันนี้หลังจากกินอาหารในถุงหิ้วเสร็จแล้วถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ไปดูในครัวหลังจากได้ยินเสียงแว่วเมื่อคืนภายในครัวมีเพียงเตาแก๊สหม้อกระทะอย่างละ1ใบและถ้วยจานช้อนส้อมอย่างละ1ชุดนอกนั้นก็ไม่มีอะไรผิดปกติจริงๆแล้วเราแทบไม่ได้ใช้งานในครัวเลยด้วยซ้ำเนื่องจากปกติกินข้าวที่ร้านกลับมาก็ดึกแต่ที่สะดุดตาคงหนีไม่พ้นตะหลิวสแตนเลสที่วางอยู่ข้างเตาใครเอามาวางเป็นไปไม่ได้ที่จะวางตรงนี้มันควรอยู่ในลิ้นชักกับช้อนซ่อมไม่ใช่อยู่ข้างเตาแก๊สเรารีบเก็บตะหลิวเข้าลิ้นชักพร้อมทั้งรีบเดินออกมาจากบ้านตัดสินใจปั่นจักรยานออกมาทันทีระหว่างทางพลางคิดว่าสิ่งที่เห็นคืออะไร 1. วิญญาณที่มาส่งเสียงฮึกฮึกแล้วหยิบตะหลิวมาเคาะเตาถ้าเป็นอย่างนั้นจะทำไปเพื่ออะไรหรือเรากำลังเผชิญหน้ากับผีกุ๊ก 2. มีคนแอบเข้าบ้านมาทำอาหารกินแล้วออกไปในตอนเช้าก่อนเราตื่นในวันนั้นระหว่างอยู่ที่ร้านเราได้หาโอกาสเล่าให้แม่นำฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในหลายๆคืนที่ผ่านมาแม่นำบอกว่าเราคิดมากหรืออาจจะเหงาและแปลกที่ก็ได้ส่วนเรื่องป้าจูลี่ข้างบ้านแม่นำบอกว่าไม่ใช่บุคคลอันตรายผูกมิตรกับแกไว้น่ะดีแล้วหรอเล่นมาแอบดูเราทุกคืนแบบนี้ใครจะกล้าผูกมิตรด้วยล่ะเราลองสังเกตดูทุกครั้งที่เราสวดมนต์แผ่เมตตาในคืนนั้นเราจะได้ยินเสียงฮึกฮึกกร้องแกร้งแต่ถ้าหากคืนไหนที่เราไม่สวดมนต์เราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยและเสียงจะถี่มากน้อยแค่ไหนก็คงขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้กระทําเราทําได้เพียงแค่นั่งฟังนอนฟังและรอเวลาที่เสียงจะมาเท่านั้นเองครั้งหนึ่งเราเคยพูดก่อนสวดมนต์ถ้าหากการสวดมนต์แผ่เมตตาในครั้งนี้จะเป็นการรบกวนผู้ที่อาศัยณที่แห่งนี้เราต้องขอโทษและเราไม่ได้มีเจตนาจะสวดมนต์เพื่อทำร้ายใครเกิดอะไรขึ้นต่อรู้ไหมคะเสียงยังคงมาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือดังขึ้นและนานขึ้นนั่นหมายความว่าเขารับรู้ในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเพียงแต่เราไม่รู้ว่าเขาสื่อสารอะไรออกมาพอใจหรือไม่พอใจความเชื่อที่ว่าผีต่างชาติฟังภาษาไทยไม่ออกสถานการณ์ของเราสามารถหักล้างความเชื่อนั้นได้หรือไม่แน่เขาอาจรับรู้ได้จากเจตนาของเรามีอยู่วันหนึ่งแม่ไลน์มาบอกว่าอย่าลืมสวดมนต์นะวันนี้ที่ไทยเป็นวันพระถ้าหาพวงมาลัยได้ก็จะดี โธ่แม่จ๋าหนูจะหาซื้อพวงมาลัยมาจากไหนคืนนั้นก่อนนอนเราจัดแจงที่นอนเตรียมสวดมนต์ในใจก็หวั่นถ้าคืนนี้สวดแบบเต็มบทชินบัญชรมันจะเป็นการรบกวนเขาไหมเราคิดกลับกันว่าในแต่ละที่เขาคงมีเจ้าของที่อยู่ก่อนแล้วเราเป็นผู้มาทีหลังจึงไม่ควรรบกวนเจ้าของเดิมหากแต่ขออยู่ด้วยกันด้วยความสงบดีกว่าสรุปคืนนั้นเราตัดสินใจไม่สวดมนต์และแล้วเจ้าของที่ก็ออกมาทักทายเราจนได้เรามั่นใจมากว่าสิ่งที่เราเห็นคือเจ้าของเสียงบ้านหลังนี้ทำไมเราถึงมั่นใจขนาดนั้นคะมาดูกันเราฝันว่าเราสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงโลหะเคาะกันดังขึ้นพร้อมเสียงเรียกชื่อเราแผ่วๆจากนั้นประตูห้องนอนเราก็เปิดออกและมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเป็นฝรั่งมีอายุผอมสูงหัวล้านตาปนมือข้างหนึ่งถือตะหลิวอีกมือยื่นมาแล้วแบมือเหมือนจะขออะไรสักอย่างเขาเดินเข้ามาประชิดเตียงแล้วเอื้อมมือมาจับแขนเราจากนั้นก็เขย่าแล้วก็เขย่าพร้อมกับเสียงฮึกฮึกเหมือนคนสะอื้นร้องไห้เราตะโกนออกมาเสียงดังแต่เขากลับจับแขนเราแรงขึ้นกว่าเดิมและบีบแน่นขึ้นจนเรากรี๊ดสะบัดแขนแล้วเราก็ตื่นเหงื่อเราออกท่วมตัวในตอนนั้นเราไม่กล้าหลับตาได้แต่ยกมือไหว้ท่วมหัวน้ำตาไหลแล้วพูดว่าต้องการอะไรทำไมไม่มาบอกกันดีๆทำร้ายกันแบบนี้ทำไมกลายเป็นเราที่นั่งร้องไห้สะอื้นแทนเช้าวันต่อมาเราไม่ต้องไปร้านตาเราโหลมากเพราะตั้งแต่สะดุ้งตื่นกลางดึกเราก็ไม่นอนอีกเลยเรารีบวิ่งมาเปิดประตูบ้านแต่เช้าคาดหวังว่าหากแม่นำมาแขวนอาหารเราจะบอกแม่นำว่าเราเจออะไรแต่รอจนแล้วจนรอดถึง10โมงแม่นำก็ไม่มาเราจึงรีบกุลีกุจอวิ่งออกมาหน้าห้องมองไปรอบๆเพื่อถุงจะปลิวปรากฏว่าไร้วี่แววแม่นำหรือว่าวันนี้เป็นวันหยุดแม่นำจึงไม่นำอาหารมาแขวนให้เราจึงตัดสินใจไปอาบน้ำซึ่งต้องเดินผ่านห้องครัวดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเลี่ยงสายตาและแล้วสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจมากว่าในบ้านหลังนี้ไม่ได้มีแค่เราที่อาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวตะหลิวที่เราเก็บใส่ลิ้นชักถูกนำออกมาวางไว้ข้างเตาแก๊สเป็นไปไม่ได้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราเก็บตะหลิวเองกับมือเราหยุดนิ่งมองดูตะหลิวใจนึงก็กลัวแต่อีกใจก็คิดอยากจะพิสูจน์อะไรสักอย่างเราจึงหยิบตะหลิวขึ้นมาและลองนำมาเคาะกับเตาแก๊สปรากฏว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงเดียวกับที่เราได้ยินเกือบทุกคืนกรองแกรงเสียงสะท้อนของตะหลิวที่กระทบกับเตาแก๊สดังกังวานเราวางตะหลิวไว้ข้างเตาแก๊สในลักษณะเดิมและพูดว่าหนูรู้แล้วนะว่าคุณอยู่ที่นี่อยากได้อะไรบอกกันดีๆอย่าทำร้ายกันเลยจากนั้นเราจึงเดินออกมานั่งหน้าบ้านพินิจพิเคราะห์ว่าจะทำยังไงต่อไปดีในตอนนั้นเราไม่กล้าแม้แต่จะเล่าให้แม่นำฟังอีกครั้งเพราะกลัวเขาจะหาว่าเราบ้าเพราะบ้านหลังนี้ยังไงก็เป็นบ้านของเขาแม้เราจะมั่นใจเกือบ 100% แล้วว่ามันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นนอกเหนือจากเราแต่เราก็พยายามหลอกตัวเองให้คิดกลับกันว่าไม่มีอะไรเพราะเราจะต้องกลับมาอยู่ที่นี่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหากเรามองที่นี่เป็นแง่ลบเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปได้ยังไงเรามีเพื่อนที่รู้จักกันในเมืองนี้1คนเป็นเพื่อนที่เราเคยพาไปเที่ยวเมืองไทยเพื่อนเราค่อนข้างเชื่อกับสิ่งที่เราเล่าและเสนอแนวทางให้เราไปพักอยู่ที่บ้านเขาจนกว่าจะเดินทางกลับไทยแต่เราปฏิเสธเพราะเขาเป็นผู้ชายอีกอย่างเหตุผลในการย้ายบ้านก็ฟังไม่ขึ้นถ้าเราจะไปบอกแม่นำเราจึงเปลี่ยนแผนและเลือกเดินไปหาบ้านข้างๆนั่นก็คือป้าจูลี่ไม่รู้ทำไมถึงต้องเป็นป้าจูลี่แต่ตอนนั้นเราคิดอะไรไม่ออกก็นึกถึงป้าแกไว้ก่อนถึงแม้ว่าป้าจะชอบทำตัวแปลกๆแอบดูเราทุกครั้งที่เราจอดจักรยานก็เถอะเรากดกริ่งอยู่สักพักประตูก็ถูกเปิดแง้มออกเราทักทายป้าพร้อมบอกว่าเรามีปัญหาต้องการความช่วยเหลือป้าจูลี่ไม่ถามเราสักคำว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรแต่ป้ากลับเปิดประตูกว้างขึ้น และกล่าวเวลคัมเราเข้าบ้านเราเดินตามป้าเข้าไปนั่งรอในห้องโถงเล็กๆก่อนป้าจะเอาแอปเปิ้ลพร้อมนมมาเสิร์ฟเรากล่าวขอบคุณพร้อมเล่าให้ป้าฟังว่าเราฝันและพบเจอกับอะไรในบ้านหลังนั้นป้าจูลี่ทำหน้าตกใจเล็กน้อยเขามาให้เธอเห็นแล้วเหรอเขาที่ว่าคือใครคะป้าป้าไม่ตอบแค่สายหน้าแล้วไล่เรากลับบ้านปัดมือเหมือนปัดแมลงวันตอมขี้อ้าวเงือบสิคะเราก็จำเป็นต้องออกจากบ้านป้าแล้วกลับมายืนมองหน้าบ้านตัวเองพลางคิดว่าจะเอายังไงต่อดีเราจึงเปลี่ยนแผนอีกรอบโดยการนัดเจอกับเพื่อนแล้วออกไปเที่ยวกันเราเลือกกลับเข้าบ้านในเวลาประมาณตีหนึ่งซึ่งจะทำให้เรามีเวลาอยู่ในบ้านเพียงแป๊บเดียวคิดแค่ว่าเดี๋ยวก็เช้าแล้วก่อนเพื่อนจะกลับก็ถามเราว่าแน่ใจใช่ไหมที่จะนอนที่นี่คืนนี้เราพยักหน้าในใจตอนนั้นฮึกเหิมมากคิดแค่ว่าจะเอาตะหลิวมาเคาะหลอกฉันทั้งคืนก็เชิญทำได้มากสุดก็แค่มาเข้าฝันฉันเท่านั้นแหละก่อนลงจากรถเพื่อนสะกิดบอกอีกนิดเธอระวังตัวหน่อยฉันเห็นเงาคนมองเธออยู่เรารีบหันควับป้าจูลี่ป้าจูลี่ป้าจูลี่นี่มันตีหนึ่งแล้วทำไมป้ายังไม่นอนเราไม่ได้ตอบอะไรเพื่อนแค่ยิ้มรับแล้วเดินจากมาป้าจูลี่ยังคงมายืนดูเรากลับถึงบ้านทุกคืนพอเรามาป้าก็จะเปิดไฟแล้วยืนแอบหลบมุมโผล่ลำตัวมาแค่ครึ่งเดียวและทุกครั้งเราก็พยายามโบกมือทักทายแต่ป้าก็จะปิดไฟทันทีพักหลังเราถึงไม่สนใจอยากมองก็มองไปบางครั้งเราก็แกล้งป้าพอเราถึงบ้านปุ๊บก็แกล้งยืนนิ่งอยู่ตรงจักรยานไม่ขยับไปไหนอยากรู้ใครจะทนได้นานกว่ากันเอาสิป้าแกก็เปิดไฟยืนดูเราจนป้าทนไม่ไหวก็ปิดไฟหายไปเองคือป้าแกต้องการอะไรก่อนนอนคืนนั้นเราเลือกไม่สวดมนต์ถึงแม้ในใจอยากจะท้าทายอำนาจมืดแต่ก็ยังเชื่อสุภาษิตไทยที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่อยู่ดีเหงื่อที่ไหลตามไรผมและแผ่นหลังทำให้คืนนั้นเรานอนหลับไม่สนิทพลิกตัวไปมาหน้าร้อนผ่าวูบวูบลุกขึ้นดูอุณหภูมิแอร์ที่เปิดต่ำกว่า20องศาแต่ทว่าความเย็นของแอร์ไม่สามารถทำให้เรานอนหลับได้สบายเลยเราลุกขึ้นมานั่งด้วยอารมณ์หงุดหงิดด้วยความที่ว่านอนก็ดึกแล้วยังนอนไม่หลับอีกความคิดแวบแรกที่เข้ามาในหัวคือต้องมีอะไรแกล้งเราแน่ๆอากาศเย็นขนาดนี้แต่เหงื่อออกท่วมตัวมันเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันมากเราผุดลุกผุดนั่งจนทนไม่ไหวมองนาฬิกานี่เพิ่งจะตีสองเอาสิอยากทำอะไรก็ทำเราไม่นอนแล้วเราไม่นอนแล้วก็ได้เดี๋ยวก็เช้าแล้วเราตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มาเปิด YouTube แล้วเราก็หลับไปตอนไหนไม่รู้ความรู้สึกมันวูบหายไปเลยรู้สึกตัวอีกทีคืนหน้าร้อนเผาร้อนแบบเหมือนอยู่ใกล้เปลวไฟร้อนมากจนเริ่มแสบเหงื่อไหลพรั่งพรูออกมา รอบนี้เสียงใกล้หูกว่าเดิมเราพยายามลืมตาแต่ลืมไม่ขึ้นเรารู้สึกตัวทุกอย่างได้กลิ่นได้ยินแค่มองไม่เห็นเท่านั้นตามมาด้วยเสียงกร้องแกร้งนึกถึงเสียงแม่ค้าผัดกระเพราแล้วเคาะกระทะเสียงแบบนั้นเลยเสียงมาใกล้หูเรามากมากซะจนได้กลิ่นไหม้กลิ่นเหมือนมีของไหม้สภาพเราตอนนั้นความรู้สึกเหมือนกำลังจะถูกเผาเรานอนอยู่ที่เตียงได้ยินเสียงทุกอย่างชัดเจนพยายามลืมตาแต่ทำยังไงก็ลืมไม่ขึ้นมันหนักอึ้งไปหมดความร้อนจากอะไรไม่ทราบมันแผดเผาเราจนแสบหน้าเราพยายามดิ้นปากก็ร้องตะโกนเรียกแม่แล้วก็ตะโกนเรียกน้องสุดเสียงส่วนมือเราก็พยายามปัดอากาศเพื่อปัดไอร้อนออกจากหน้าก่อนที่เราจะสามารถลืมตาได้นั้นมือเราก็ปัดไปโดนกับวัตถุอย่างหนึ่งที่แข็งแล้วเราก็ลืมตาเฮือกเรานอนมองเพดานที่สูงซะจนไม่สามารถเอื้อมมือไปแตะได้รอบข้างไม่มีแม้แต่โต๊ะข้างเตียงแล้ววัตถุที่เราปัดโดนเมื่อตะกี้คืออะไรเรากระเด้งตัวนั่งในทันทีลุกเปิดไฟในห้องนอนส่องกระจกดูหน้าตัวเองไม่ปรากฏแม้รอยไหม้ เรื่องนี้เราไม่ต้องสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเราพุ่งเป้าไปที่บุคคลหนึ่งที่อยู่ในบ้านหลังนี้ร่วมกับเราและในเมื่อหนียังไงก็หนีไม่พ้นดังนั้นหนทางเดียวที่จะขจัดความกลัวออกไปได้เดินหน้าเข้าหาปัญหาและไม่วิ่งหนีอีกต่อไปเรามองนาฬิกาบอกเวลา4:00เราจึงลุกมานั่งแล้วรอเวลาอันสมควรที่จะเอาคืนเมื่อนาฬิกาบอกเวลา6:00เราไม่สนใจว่าจะมีถุงหิ้วมาแขวนไว้ที่หน้าประตูหรือไม่เราเดินมุ่งหน้าไปยังห้องครัวเล็กๆที่ไม่เคยแม้แต่จะเข้ามาทำอาหารกินเราเพ่งสายตาไปยังเตาแก๊สเพื่อมองหาเป้าหมายในการเอาคืนครั้งนี้ไม่ปรากฏเป้าหมายของเราเราจึงเปิดลิ้นชักที่เก็บช้อนส้อมและคาดหวังว่าจะเจอกับสิ่งที่เรากำลังตามหาบิงโกมันอยู่ในนี้มันถูกวางไว้เหมือนไม่เคยถูกหยิบใช้มาก่อนเราหยิบมันออกมาจับให้ถนัดด้วยมือขวาแล้วค่อยๆบรรจงเคาะให้เข้าจังหวะกับเตาแก๊สเสียงเพราะกังวานดีจังเลยนะเรากระหน่ำเคาะไม่ใช่เคาะสิต้องเรียกว่าฟาดเรากระหน่ำฟาดมันลงไปกับเตาแก๊สอย่างบ้าคลั่งตอนนั้นเราเหมือนสติหลุดโมโหก็โมโหกลัวก็กลัวเป้าหมายของเราหัวเบี้ยวไปแล้วสภาพดูไม่ได้เลยเราจึงเอามันเก็บใส่ลิ้นชักไว้ตามเดิมแล้วเปิดประตูออกมาหน้าบ้านปรากฏว่ามีถุงอาหารแขวนไว้หน้าบ้านเช่นเคยเราคว้าถุงนั้นแต่คราวนี้ไม่ได้กินในบ้านเราคว้าถุงแล้วปั่นจักรยานตรงดิ่งมาที่ร้านทันทีเราอยู่ที่ร้านด้วยความอ่อนล้าหนังตาทำท่าจะตกลูกเดียวเพื่อนสาวชาวไทยกระซิบถามนอนมาน้อยเหรอแทบไม่ได้นอนเลยตั้งหากเมื่อถึงเวลาเลิกงานเพื่อนสาวชาวไทยที่พักอาศัยอยู่กับแม่นำบอกว่าจะเดินกลับพร้อมกับเราทำให้เราต้องจูงจักรยานคุยไปจนถึงบ้านระหว่างทางเพื่อนสาวชาวไทยเปิดคำถามนอนที่บ้านเช่าหลังนั้นไม่เจออะไรเลยเหรอเราตาค้างในทันทีแต่ยังไม่ทันจะได้ตอบอะไรชีก็ยิงคำถามมาอีกชุดรู้เรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าเราไม่รู้จริงๆมีอะไรเหรอเราถามกลับแต่ชีก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เราฟังแถมยังช่วยจูงจักรยานจนถึงหน้าบ้านแต่พอมาถึงหน้าบ้านเราเท่านั้นแหละชีก็ทำท่าสะดุ้งโยงก่อนจะพูดว่าแถวนี้ที่มันแรงจริงๆพูดเสร็จชีก็รีบเดินจากไปค่ะพูดซะขนาดนี้เราจะทำยังไงจะก้าวขึ้นบันไดหรือจะแบกหน้าไปทางอื่นดีเอาวะมาถึงขนาดนี้แล้วอีกหน่อยก็ต้องมาอยู่ที่นี่ทำใจดีสู้เสือไปเลยละกันคิดได้ดังนั้นก็กลับหลังหันเตรียมขึ้นบันไดป้าจูลี่เฮ้อป้าจูลี่จะรู้บ้างไหมนะว่าในแต่ละคืนหนูต้องเจอกับอะไรบ้างนี่ถ้าคืนไหนกลับบ้านแล้วไม่เจอป้าจูลี่คงเป็นเรื่องผิดปกติแน่เลยเพื่อนนะเพื่อนปล่อยให้เรายืนงงงันอยู่หน้าบ้านกับป้าข้างบ้านในเงามืดอีกหนึ่งคนจนได้ในคืนนี้เราไม่ได้อาบน้ำเมื่อถึงห้องนอนแล้วตัดสินใจล้มตัวลงนอนหยิบโทรศัพท์มาดูเวลาป่านนี้ที่ประเทศไทยก็ดึกมากอยากจะคอลไลน์กลับไปหาแม่จังแต่แม่คงนอนหลับแล้วเราพยายามหากิจกรรมอื่นๆทำเพื่อต้องการลืมและไม่อยากจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจแต่ร่างกายก็ฝืนไม่ไหวจนในที่สุดก็พลอยหลับไปเองดึกดื่นค่อนคืนเสียงที่คุ้นหูก็ดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ไม่มีเสียงโลหะกระทบกันมีแต่เสียงสะอื้นที่เราคุ้นหูเป็นอย่างดีพลางอมยิ้มกระยิ่มในใจเสียงสะอื้นนั้นก็ค่อยๆเบาลงและเงียบหายไปผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้มวลความร้อนเริ่มแผ่เข้ามาในห้องอีกครั้งเรานอนดิ้นส่ายหน้าไปมาด้วยความแสบร้อนแต่คราวนี้แขนของเราหนักอึ้งพร้อมกับตาที่ลืมไม่ขึ้นมีแต่ช่วงขาที่เรายกขึ้นกระทืบเตียงลมร้อนยังคงปะทะที่ใบหน้าเราพยายามยกแขนตัวเองขึ้นมาต้องการที่จะปัดไล่ลมร้อนที่แผ่อยู่บริเวณใบหน้าของเราแต่ทำเท่าไหร่ก็ยกแขนไม่ขึ้นเหมือนกำลังยื้อยุดฉุดแขนตัวเองสุดแรงเกิด จนสุดท้ายเราก็ตะโกนออกมาดังๆว่ากลัวแล้วเท่านั้นแหละลืมตาได้ทันทีแขนเหมือนถูกปลดจากพันธนาการและด้วยความสัตย์จริงใครเคยอยู่ในสถานการณ์ที่กลัวตายหรือตกใจสุดขีดแล้วฉี่ราดไหมตอนนั้นเรานอนหลับทั้งน้ำตาเลยเสียงนาฬิกาปลุกทำให้เราตื่นงัวเงียขึ้นมาเราเลือกเก็บงำเรื่องนี้ไม่เล่าให้แม่ฟังเพราะไม่อยากให้เขาเป็นห่วงไม่เล่าให้แม่นามฟังเพราะไม่อยากให้เขาว่าเราบ้าไม่เล่าให้ป้าจูลี่ฟังเพราะคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากมายืนดูเราในทุกๆคืนจะว่าไปแล้วเราก็ยังมีชีวิตรอดอีกหนึ่งวันมีสติได้มานั่งทบทวนว่าเราได้ทำอะไรที่พลาดพลั้งจนทำให้ใครไม่พอใจไปบ้างเราคิดมาตลอดว่าการสวดมนต์จะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้ายแต่ก็ไม่ถูกต้องเสมอไปเพราะแท้จริงแล้วการสวดมนต์คือการทำให้เรามีสติรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างฉลาดเมื่อมาผนวกกับสถานการณ์ที่เราเจอทำให้เราสามารถแยกแยะสถานการณ์ได้หากสวดมนต์เราจะเจอในรูปแบบเสียงหากไม่สวดมนต์เราจะเจอในรูปแบบรูปรสกลิ่นเสียงทำตัวไม่ถูกเลยว่าจะเลือกแบบไหนดีในคืนต่อมาเราลืมตาขึ้นมานอนฟังเสียงถามว่ากลัวไหมตอบได้เลยว่ากลัวค่ะแต่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนเป็นความเคยชินจะมาอะไรกันนักหนามาอยู่ได้ทุกคืนอีกอย่างเราไม่มีคนกลางหรือสื่อกลางที่จะทำให้รับรู้ได้เลยว่าเขาต้องการอะไรเราเลือกนอนลืมตาฟังอย่างเงียบๆแล้วเสียงก็ค่อยๆหายไปนี่คงเป็นผลพวงมาจากการสวดมนต์ในคืนนี้ที่ทำให้เรามีสติมากขึ้นสติในการคิดพิจารณาว่าหากแยกออกจากกันไม่ได้ก็ควรที่จะสงบศึกและอยู่กันด้วยความเข้าใจการอธิษฐานจิตถึงใครสักคนที่เป็นเจ้าบ้านให้เขารับรู้ว่าเราขอโทษถ้าเราทำลายของของเขาเราขออโหสิกรรมถ้าเราลบหลู่เขาเราขอให้ยกโทษถ้าเราปากดีท้าทายเขาทั้งหมดทั้งมวลนี้เราขอแค่มาอาศัยอยู่ด้วยในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่หากในอนาคตมีความจำเป็นต้องได้มาอยู่ที่นี่จริงๆก็ขอให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบและให้คุณเราก็จะให้คุณเขาด้วยการทำบุญตามวิถีไทยพุทธเคยไปกรรมฐานกับหลวงพ่อสายวัดป่าท่านว่าบุญกุศลใดเราสามารถอุทิศให้ถึงแก่ผู้รับทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดียังมีชีวิตอยู่ก็ดีอยู่เมืองไทยก็ดีอยู่ต่างประเทศก็ดีคนไทยก็ดีฝรั่งมังค่าก็ดีสรรพสัตว์ก็ดีและผีเปรตก็ดีหากเราตั้งใจให้แก่เขาแล้วอย่างไรก็ดีเขาย่อมได้รับบุญนั้นจากเราเรื่องนี้ไม่มีคำตอบชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลปริศนาในบ้านหลังนี้มีเพียงข้อสันนิษฐานของเราที่ปฏิปต่อเรื่องราวเองจากปากเพื่อนสาวชาวไทยที่สุดท้ายยอมทนลูกตื้อเราไม่ไหวจนหลุดปากเล่าให้เราฟังว่าบ้านหลังนี้เคยมีอดีตพ่อครัวที่ทำงานอยู่ร้านอาหารอิตาเลียนมาเช่าอยู่กับภรรยาแล้วเกิดหัวใจล้มเหลวขณะกำลังทำอาหารอยู่ในห้องครัวไฟที่กำลังลุกโชนกระทะที่แห้งทำให้ภรรยานั้นได้กลิ่นเหม็นและวิ่งเข้ามาดูแต่ไม่สามารถช่วยเหลือสามีได้ทันเพราะเขาได้เสียชีวิตไปแล้วศพได้ถูกเคลื่อนย้ายออกจากบ้านพร้อมกับภรรยาทำการยกเลิกสัญญาเช่าและเก็บข้าวของออกไปส่วนสิ่งของคู่ใจที่เขาเคยหยิบจับมันทำอาหารให้กินเมื่อครั้งยังมีชีวิตมันก็ยังคงอยู่ที่เดิมคงเพื่อเป็นการระลึกถึงอดีตสามีผู้ล่วงลับไปแล้วและคงเป็นการเตือนความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเธอนั้นเคยอร่อยกับอาหารของเขามากแค่ไหนในวันสุดท้ายก่อนกลับไทยเราได้เข้าไปร่ำลาป้าจูลี่และนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ป้าจูลี่ยอมพูดกับเราเป็นประโยคยาวๆก่อนกลับว่าอาหารที่เธอกินน่ะไม่ใช่ของเธอนะฉันเอาไปแขวนให้สามีฉันกินป้าจูลี่ก็จบไปแล้วนะคะกับป้าจูลี่ทุกคนคิดว่าจุดไหนในบ้านของตัวเองน่ากลัวที่สุด